вельмі добра, што кампутарныя гэтыя файлы з аўдыё, яны вельмі вялікай якасці, у адрозненне ад кароткіх хваляў, якія могуць глушыцца, нават пры ідэальным прыёме ўсё адно ёсць нейкія хібы, не заўсёды ўсё чуваць, а той файл Real Audio, які вы загружаеце з серверу, мае ідэальную якасць запісу. Але сайт гэта не проста сховішча тэкстаў, якія прагучалі ў эфіры. Інтэрнэт дае дадатковыя магчымасці для усякіх інтэрактыўных сустрэчаў з чытачамі, слухачамі, і мы выкарыстоўваем гэтую магчымасць. Мы робім форумы з рознымі знакамітымі асобамі, і сярод усіх службаў Радыё Свабоды на розных мовах мы сталі першымі, хто выкарыстаў гэтую магчымасць, хто пачаў рабіць форумы на сваіх інтэрнэт-сайтах. Мы працягнем гутарку з нашым госцем Уладзімірам Каткоўскім крыху пазней. А зараз аўтэнтычны эфір 1998 году. Вось гэтак 10 снежня мы абвясцілі пра нараджэнне нашай старонкі ў інтэрнэце. Цяпер нагадаю нашым слухачам, што ад сённяшняга дня Беларуская служба Радыё Свабода пачынае змяшчаць выбраныя матэрыялы радыёэфіру на ўласнай старонцы ў інтэрнэце. Наш адрас rfrl.org і далей Беларусь. Новы праект прадстаўляе Максім Лукашэвіч. Дэвіз «Радыё Свабода» – шукаць, атрымліваць і распаўсюджваць інфармацыю і ідэі праз любыя сродкі, не зважаючы на межы, быў сфармуляваны 50 год таму ў Дэкларацыі правоў чалавека. Сёння на 50-тыя ўгодкі гэтага маніфесту у сусветнай інфармацыйнай прасторы з'явілася новая плошча беларускай свабоды. Вы зможаце чытаць асноўныя матэрыялы наша штодзённага эфіру ў інтэрнэце. На экране вашага кампутара вы пабачыце змест старонкі. У раздзеле «Праграмы» прадстаўленыя асноўныя тэматычныя рубрыкі нашых перадачаў. Пад тытулам «Сёння» будзе змешчана аператыўная інфармацыя кожнага дня. Навіны, рэпартажы, аналітычныя матэрыялы, інтэрв'ю з Беларусі. У раздзеле «Свет пра Беларусь» вы зможаце прачытаць пераклады публікацыяў заходняга друку пра Беларусь, тыя, якія гучаць у нашай праграме. На старонцы Беларускай службы «Радыё Свабода» будуць змяшчацца тэксты адмысловых, аналітычных і інфармацыйных перадачаў. Дарэчы, на старонцы будзе і тое, што ў эфіры не гучыць. Ангельскі куток, English Corner. Тут будзе падавацца кароткі змест асноўных перадачаў дня па-ангельску. Таксама будзе публікавацца беларускі фрагмент штодзённага аналітычнага агляду важнейшых падзеяў посткамуністычных краінаў «Newsline». Яго рыхтуе аналітычны аддзел «Радыё Свабода». Хаця прэм'ера старонкі беларускай службы «Радыё Свабода» на інтэрнэце адбываецца сёння, на старонцы ўжо ёсць раздзел «Архіў». Вы зможаце пазнаёміцца з некаторымі выбранымі перадачамі «Свабоды», якія гучалі на нашых хвалях сёлета. У эфіры беларуская праграма «Радыё Свабода». На хвалі свабоды 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1998. Праз некалькі хвілінаў мы вернемся да гутаркі з нашым веб-рэдактарам Уладзімірам Каткоўскім, а зараз панарама падзеяў у свеце ў 1998 годзе. Палітыка. Сербскія сілы бяспекі нападаюць на этнічных альбанцаў у Косаве. У паўночнай Ірландыі падпісваецца мірнае пагадненне паміж каталікамі і пратэстантамі. Індыя і Пакістан праводзяць выпрабаванні ядзернай зброі. Інданезійскі дыктатар Сухарта адыходзіць ад улады пасля 32 гадоў кіравання. Ірак спыняе супрацоўніцтва з міжнароднымі інспектарамі ўзбраення. Адбываюцца выбухі ў амерыканскіх амбасадах у Кеніі і Танзаніі. У адказ ЗША наносяць удары па базах у Судане і Афганістане. У Расіі адбываецца фінансавы крызіс. У Лондоне арыштаваны былы чылійскі дыктатар Піначэт. Навука і тэхналогія. Касмічны зонд «Атэна» выяўляе на месяцы крышталі лёду. У Злучаных Штатах паступае ў продаж лек ад імпатэнцыі «Віягра». У Японіі адкрываецца мост Акашы, найдаўжэйшы падвясны мост у свеце. Літаратура. Нобелеўская прэмія прысуджаная партугальскаму пісьменніку Жозе Сарамагу. У 1998 годзе памірае спявак Френк Сінатра, рэжысэр Акіра Курасава, паэт Актавіо Пас. Песня году «Мадонна Frozen». You only see what your eyes want. you're frozen, when your heart's not open. You're so consumed with how much you get, you waste your time with hate and regret. You're broken when your heart's not open. Зараз зноў вернемся да нашага сённяшняга госця, веб-рэдактара інтэрнэт-старонкі «Свабода.орг» Уладзіміра Каткоўскага. 5 гадоў яшчэ з цяжкасцю ўспрымаюцца як гісторыя, таму я прашу расказаць Уладзіміра пра сённяшні дзень нашага вэб-сайту. Наш вэб-сайт досыць папулярны сярод беларускамоўных. Колькасць наведванняў штогод расце. Я памятаю, што недзе ў 2001 годзе было каля 500 штодня, потым ў 2002 вырасла да 600. І вось на дадзены момант у нас каля 700-800 унікальных наведванняў на наш сайт штодня. Варта таксама адзначыць, што свабода.орг, наш вэб-сайт, з'яўляецца фактычна адзіным вэб-сайтам у інтэрнэце, на якім штодзённа з'яўляюцца тэксты ў класічным правапісе на Тарашкевіцы. Таксама можна адзначыць, што шмат іншых рэсурсаў рэгулярна перадрукоўваюць нашы артыкулы са спасылкай на Беларускую службу Радыё Свабода, часам магчыма і без. Тыя, хто адсочваюць газетныя публікацыі, рэгулярна бачаць, што перадрукоўваюцца матэрыялы з сайту Радыё Свабода. Да інтэрнэтную эпоху існавання Беларускай службы Радыё Свабода гэта было проста немагчыма, бо немагчыма перадрукаваць тэкст, які проста прагучаў у эфіры на кароткіх хвалях. Пра сённяшні дзень вэб-сайту Беларускай службы Радыё Свабода распавядаў Уладзімір Каткоўскі. А зараз зноў наш архіў. З аўтэнтычнага эфіру 1998 году паслухайце фрагмент перадачы, прысвечанай 10-годдзю абвяшчэння праўды пра трагедыю ў Курапатах. Курапаты, 10 гадоў пасля, гаворыць Зянон Пазняк. Пра знакавае значэнне Курапатаў падсвядома я здагадваўся даўно, яшчэ ў 70-х гадах. Мне было абсалютна зразумела, што трэба было берагчы таямніцу. Інакш камуністы знішчылі б гэтае месца. Такі вопыт я ўжо меў пазней у гісторыі з Лошыцай пад Менскам, месцам такім жа, як Курапаты. Сляды лошыцкіх расстрэлаў НКВДісты знішчылі ў 88 годзе, прасачыўшы, як я думаю, накірунак маіх даследаванняў. Калі мець на ўвазе нармальнае развіццё грамадства, то абсалютна недапушчальным ёсць забыццё нацыянальнай гісторыі. І асабліва страты памяці пра генацид, пра трагічныя з'явы нацыянальнай мінуласці, якія перажылі людзі. Забыццё гісторыі прыводзіць да знікнення культуры, забыццё нацыянальнага мартыралёгу да бездухоўнасці і паўтарэння забойстваў. На шчасце, былі беларусы, якія рупіліся пра памяць. Першай працай, якая расказала свету пра ленінскі, сталінскі гулах, была выдатная кніжка ўспамінаў салавецкага вязня бальшавікоў Францішка Аляхновіча «У кіпцюрах, у ГПУ», выдадзеная ў сярэдзіне 30-х гадоў і адразу перакладзеная на шмат якія мовы Еўропы. Я прачытаў яе ў бібліятэчным спецфондзе ў Вільні дзесьці ў пачатку 70-х гадоў. Тады, калі я ўжо ведаў пра Курапаты. Кніга ўражвае мяне мастацкім узроўнем і інтэлігентнасцю мовы, уменнем про страшную туремную большевицко-российскую рычаисность, полонником якой был Аляхнович, рассказать спокойно с вышини культурного человека. Мне приходилось назирать не раз, як знаходящийся у грубых умовах советской рычаисности, нормальные люди, белорусы, ломалися, опускалися и становились подобными на тех, кто оккупировал нашу краину. Але были и такие особы, как Франтишек Аляхнович, Вариса Генеуш, Адам Станькевич и иншие вязни ГУЛАГа и покутники белорусы, которые духовно узвышалися над большевистским лагерным брудом. У эфиры белорусская программа «Радио Свобода». На хвалі свабоды 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры, год 1998. год у Беларусі. 27 студзеня Amnesty International залучае Беларусь у спіс краінаў, дзе людзі пераследуюцца за палітычныя перакананні. 15 сакавіка дэлегаты ад кампартыяў з Расіі, В'етнаму, Паўночнай Карэі, Кубы і Грэцыі адзначаюць у Менску стагоддзе першага з'езду РСДРП. 25 сакавіка адбываецца 70-процэнтная дэвальвацыя беларускага рубля. 27 красавіка пачынаецца дыпламатычная вайна з Захадам. Амбасадары 22 краінаў высяляюцца з іх рэзідэнцыяў у Драздах. 22 чэрвеня заходнія краіны адклікаюць сваіх амбасадараў з Беларусі і высылаюць з краіну беларускіх амбасадараў. Чэрвень Васіль Быкаў выязджае ў Фінляндыю. 13-15 ліпеня краіны Еўразвязу і Злучаныя Штаты забараняюць уезд 131 афіцыйнай асобе Рэспублікі Беларусь. 15 кастрычніка Беларусь прапануе палітычную, эканамічную і ваенную дапамогу Югаславіі ў яе канфлікце з Захадам вакол Косава. Нагадаю, гость нашай сённяшняй перадачы – веб-рэдактор сайту www.svaboda.org нашай старонкі ў інтэрнэце Уладзімір Каткоўскі. Я папрасіў яго расказаць пра пляны на будучыню. Сёлета наша рады адзначае 50 гадоў свайго існавання беларускай службы. І мы плануем, што якраз да гэтай даты у нас будзе новая версія веб-сайту. На новай версіі веб-сайту плануецца вельмі шмат новых, добрых, функцыянальных паляпшэнняў. Першую чаргу, напэўна, трэба адзначыць тое, што у нас цяпер будзе шмат фотаздымкаў. На кожную важную падзею мы будзем спрабаваць паставіць таксама і фотаздымак з месца падзеі. Таксама трэба адзначыць новы, вельмі добры дызайн. Я думаю, ўвогуле, з новым дызайнам палепшацца і функцыянальныя аспекты сайту. Напрыклад, цяпер людзі часам скардзяцца, што вельмі цяжка арыентавацца ў нашым архіве старых перадачаў. У новай версіі гэта будзе значна палепшана. Таксама мы працягваем і надалей прамоцыю нашага сайту, рэклямаванне яго на пашырэнні нашай аўдыторыі. Я думаю, пасля ўвядзення новага дызайну і ўсіх тых рэчаў, якія мы будзем рабіць, наш сайт стане яшчэ больш папулярным. Мы разлічваем, што колькасць штодзённых наведванняў значна павялічыцца. Таксама будзе палепшаная структура сайту у новай версіі нашага вэб-сайту, класіфікацыя навінаў, іхняе размяшчэнне на старонцы, іхняе размяшчэнне ў архіве, структура будзе палепшана, і мы спадзяемся, што наведнікам будзе значна лягчэй арыентавацца на нашай старонцы. Пра найбліжэйшую будучыню інтэрнэтнай старонкі беларускай службы «Радыё Свабода» гаварыў яе рэдактар Уладзімір Каткоўскі. І на заканчэнне зноў наш архіў. Паслухайце фрагмент перадачы пра усеславянскі з'езд у Празе, які адбыўся ў чэрвені 98-га, за працай якога сачыў я сам і, будучы супрацоўнікам заходняй радыёстанцыі, рызыкаваў, ну калі не жыццём, дык прынамсі здароўем. На праведзенай пасля з'езду прэсавай канферэнцыі не адбылося нічога надзвычайнага. Яе фактычна праігнаравалі карэспандэнты галоўных чэшскіх мас-медыяў. Каб надаць канферэнцыі жывасці, я задаў пытанне кіраўніку беларускай дэлегацыі спадару Касцяну, папрасіўшы па-беларуску расказаць пра цяперашні стан беларускай мовы ў незалежнай Беларусі. Калі не па-беларуску, дык не трэба, папярэдзіў я. І да гонару спадара Касцяна ён на цудоўнай беларускай мове адказаў, што калі б я не швэндаўся па эміграцыях, а прыехаў у Менск і прыйшоў бы ў парламент, дык мог бы пачуць, што ён, спадар Касцян, выступае на паседжаннях толькі па-беларуску. Што ж, праверыць гэта я пакідаю нашым слухачам. Мой славянскі калега запытаўся пра маральны сэнс славянскай еднасці пасля этнічных чыстак у Боснії, дзе тры славянскія народы літаральна выразалі адзін аднаго. У адказ на гэта галоўны сэрб, пісьменнік Янкавіч, пачаў істэрычна крычаць, што ў вас, славенцаў, на агул рукі ў крыві нявінных сэрбскіх салдатаў, якія падчас распаду Югаславіі прыехалі на мірных танках ў Славенію, каб уратаваць славенцаў ад катастрофы сепаратызму. Ага, значыць, ёсць славяне добрыя і славяне дрэнныя. Аднак галоўнымі скандалістамі на з'ездзе былі русіны, якіх арганізатары зляпілі ў адну дэлегацыю, хоць тыя прыехалі з розных краінаў – Чэхіі, Славаччыны, Югаславіі, Вугоршчыны. Русіны нападалі на ўкраінцаў, што тыя не прызнаюць іх за асобны народ. Украінізм, казалі яны, гэта наагул германская інтрыга, каб разбіць адзіны руска-русінскі народ. Аднак кіраўнік украінскай дэлегацыі, які, відаць, у душы быў абсалютна згодны з гэткім тэзісам, так і не ведаў, што адказаць, і толькі істэрычна усміхаўся. А мажны расеец, што сядзеў побач з ім, зазначыў, што русінаў, такога народу, у слоўніку даля няма. Закончыўся з'езд там жа ж, дзе распачаўся, пад помнікам Святому Вацлаву у самым цэнтры Прагі. Памятаю, пры адкрыцці беларускіх дэлегатаў засмуціла поўная абыякавасць пражанаў да таго, што адбываецца. Арганізатары сказалі нам, што проста ніхто не ведае, завералі яны. Аднак на закрыццё сюды мае прыйсці палова Прагі, як 150 гадоў таму. Аднак на закрыцці людзей было не нашмат болей. Пражане, што праходзілі міма каляритнага зборышча з вадавільнымі казакамі, бародамі і харугвамі, пазіралі на яго з цікавасцю і неўразуменнем. Маладзейшыя, распазнаўшы сцягі і лямпасы, збіралі ў памяці рэшткі даўно забытай расейшчыны і раз-пораз выкрыквалі «Дамой! Дамой!». Так вось нескладна і закончылася свята, так сказаўшы узурпатараў славянскай ідэі. Сапраўды, славянская Прага была для іх непрытульная. Цяпер усе надзеі сусветнага славянства пакладзеныя толькі на адзін горад – Менск. Відаць, канцэптуалістам з газеты «Славянскі набат» давядзецца распрацоўваць тэзу аб магчымасці перамогі панславізму ў адной асобна ўзятай краіне. Сергій Шупа, Радыё Свабода, Прага. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.